بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، گزشتہ کئی ملاقاتوں سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور آپ کی خواہش کے مطابق جب آپ کے ماننے والے صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر اسلام کو لے کر پھیلے تو ہندوستان بھی آئے، اور یہاں وہ تاجر بن کر آئے تھے، تجارت بھی کی اور اپنی دینی شان و شوکت، دینی روشنی کے ساتھ سچے پکے مسلمان بن کر یہاں رہے. یہ ملک جو ہزاروں ہزار سالوں سے اوہام پرستی کا شکار تھا، یہاں رہنے والے مختلف طریقوں پر، مختلف رسم و رواج پر، مختلف اندازوں سے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. آج بھی یہ ملک مختلف طریقوں پر زندگی گزار رہا ہے. رہتے ہیں مل جل کر، اپنے اپنے طریقے ہیں، اپنے اپنے تہوار ہیں، اپنی اپنی عبادات ہیں، اس سب کے باوجود رہتے ہیں مل جل کر. اس ملک میں جو قوم اور جو طبقہ اکثریت کے ساتھ تھا، ان کے یہاں مذہبی بنیاد پر اونچ نیچ تھا. تو جو لوگ اونچے تھے ان کو آرام تھا، جو لوگ نیچے تھے وہ تکلیف میں تھے. دوسری بات، آسمانی مذاہب جو بھی تھے وہ آہستہ آہستہ کر کے سب مٹ گئے، ان کی تعلیمات مٹ گئی. کوئی مکمل مٹ گیا اور کوئی اس حد تک مٹا، امت کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے نبی کون تھے، ہماری آسمانی کتاب کون تھی. جن امتوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے نبی کون، ہماری آسمانی کتاب کون، وہ امت ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، داؤد علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت. باقی ہزاروں ہزار امتیں تھیں، تقریباً سواؤ لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے. ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ ان کی بات کسی نے نہیں مانی، لیکن بہتوں کی بات تو مانی گئی. جن کی بات مانی گئی، ان کی تعلیم چلی، وہ بعد میں مٹ گئی. اب لے دے کر دنیا میں کوئی کتاب اگر محفوظ ہے تو وہ قرآن مقدس ہے، اور کسی نبی کا طریقہ محفوظ ہے تو وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دوسرے مذاہب میں انسانوں کے لیے صبح سے شام تک کی زندگی، بچے کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے لے کر قبر کے منہ میں جانے تک کے تفصیلی احکامات نہیں تھے. قرآن مقدس نے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے مسلمانوں کو زندگی کے ہر ہر شعبے میں، ہر ہر موڑ میں مکمل رہنمائی عطا فرمائی، جس کی تفصیلات آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. خاص طور پر کاروبار کو لے لیجیے آپ، کاروبار کے سلسلے میں تمام مذاہب کا ایک ہی نظریہ ہے، مذہب اور چیز ہے، کاروبار اور چیز ہے. سیاست کے سلسلے میں مذہب اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے. یہ نظریہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ جس کو کہتے ہیں انگور نہ ملے تو کھٹے، چونکہ ان کے ہاں مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک شخص دیندار بھی ہو اور کاروباری بھی ہو یہ ان کے ہاں تصور نہیں ہے اس کا. ایک شخص دیندار بھی ہو اور سیاسی بھی ہو ان کے ہاں اس کا تصور نہیں ہے. کہ ہاں دین کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی دنیا سے کٹ جائے, سماج سے کٹ جائے, شادی بیاہ نہ کرے, کاروبار نہ کرے, اپنا مکان نہ بنائے, جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائے. تو آج بھی ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر سماج میں چند لوگ اس کام کو کریں گے تب تو بات بن سکتی ہے کہ بھائی 1 ارب 25 کروڑ کی آبادی میں 1-2 لاکھ مذہبی ہو گئے, اپنا مکان نہیں بنایا, شادی بیاہ نہیں کیا, لوگ ان کو کھلا پلا دیتے تھے, ان کا کام چل جائے گا. لیکن اگر مذہب یہ کہتا ہو کہ سارے لوگ مذہبی بنو, 1 ارب 25 کروڑ سب کے سب اگر مذہبی بنے اور سب نے آبادی چھوڑ دی تو جائیں گے کہاں؟ سب نے کاروبار چھوڑ دیا تو کھائیں گے کیا؟ اور کوئی شادی نہیں کرے گا تو 50 سال کے بعد انسان بچے گا؟ ایک ایسا چیلنج ہے, ایسا سوال ہے جس کا دنیا کے پاس کوئی جواب نہیں. مذہب اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اچھے انسان بنو. جس محلے میں, جس شہر میں, جس علاقے میں رہتے ہو وہاں کے شریف شہری بنو, ایماندار شہری بنو, اچھے انسان بنو, اپنے پڑوسی کے اچھے پڑوسی بنو, اپنے والدین کی اچھی اولاد بنو, اپنی بیوی کے اچھے شوہر بنو, اپنے بچوں کے اچھے باپ بنو, اپنے دوستوں کے اچھے دوست بنو. کہاں وہ تصور, کہاں اسلام کا یہ پاکیزہ تصور. جب یہ پاکیزہ تصور اس ملک ہندوستان میں آیا تو یہاں کی وہ سسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت جو ہزاروں سال سے استحصال اور ذاتیوں کا شکار تھی اور حقیقی خالق و مالک کی تلاش میں در در ٹھوکرے کھاتے اور مارے مارے پھر رہے تھے, ان کو ایک روشنی اور ایک رہبری نصیب ہوئی. اس بنیاد پر اس ملک کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی آغوش میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ اور مامون محسوس کیا. بات بار بار میں کہہ رہا ہوں اور آپ بھی یاد رکھیں, جس وقت اس ملک میں ایماندار تاجر بن کر صحابہ کرام آئے تھے یا اہل اللہ بزرگان دین آئے تھے, وہ کوئی طاقت, کوئی فوج, کوئی اسلحہ ہتھیار لے کر نہیں آئے تھے. دنیا اس بات کو ماننے پر مجبور ہے, اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فوج لے کر نہیں آئے تھے. ساحل کے علاقوں میں آنے والے صحابہ کرام فوج لے کر نہیں آئے تھے. اور ملک کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا تھا, کسی نے کسی کے اوپر دباؤ ڈال کر کلمہ نہیں پڑھوایا تھا. پھر آہستہ آہستہ مل جل کر, گھل مل کر رہنے لگے اور پھر بعض علاقے کے لوگوں نے مسلم بادشاہوں کو, مسلم حکمرانوں کو حکمرانی بھی دے دی. اس ملک میں الگ الگ علاقوں میں رجواڑے تھے. ایسا بھی ہوا یہ راجہ بھی ہندو, یہ راجہ بھی ہندو, آپس میں کوئی جنگ ہوئی, یہ بادشاہ بھی مسلم, وہ بادشاہ بھی مسلم, شیر شاہ سوری اور ہمایوں کی جنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. بابر کے لڑکے ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دی تھی کہ نہیں دی تھی؟ دی تھی. پھر شیر شاہ سوری کے پوتے کو ہمایوں دوبارہ شکست دی, لوٹ کر ہندوستان آ گیا. جنگیں ہوتی تھی, وہ تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہیں, یہ موقع ان تفصیلات کا نہیں ہے. علاقائی طور پر جنگیں ہوئی ہیں, مذہب کی بنیاد پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. انگریز کی آمد سے پہلے ہندوستان میں مذہب کی بنیاد پر کوئی جنگ نہیں ہوئی. جب انگریز کے منحوس قدم اس ملک میں پڑے اور انہوں نے سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر 101 تاجروں کا ایک گروپ بنایا اور کلکتہ کی بندرگاہ پر اپنے جہاز اتارے، 1601 کی بات ہے، مغل بادشاہوں کی حکومت کا دور تھا، اتنا بڑا ملک اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچنے میں ہفتوں لگ جاتے تھے، ہفتوں اگر تیز سواری کے ساتھ آدمی جائے تب، اس وقت سواری کیا تھی، گھوڑا، اور اگر ٹرینیں چلی تھیں تو وہ کوئلے کے انجن بھک بھک کر کے چلنے والے، 50-60-70 کی رفتار سے اوپر وہ ٹرین چلتی نہیں تھی، اور ملک بہت بڑا تھا، کابل سے لے کر برما تک، حکومت کا مطلب یہ تھا کہ اس علاقے کے تم ہمارے گورنر ہو، اس علاقے کے تم گورنر ہو، اس علاقے کے لگان تم وصولنا، اتنا پیسہ ہم کو دے دینا، روز روز رابطے بھی نہیں ہوتے تھے، الگ الگ حکومتیں تھیں، بعضے علاقے کسی کے انڈر میں نہیں تھے، وہ آئے کاروبار کرنے لگے، آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ حکومت کے معاملات میں مداخلت کرنے لگے، پھر یہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑانے لگے۔ جب یہ بات لوگوں کے سامنے آئی تو سب سے پہلے بنگال میں نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں انگریز کے خلاف جنگ لڑی۔ نواب سراج الدولہ کے پاس فوج تھی، طاقت تھی، افراد تھے، لیکن یہ عیار اور مکار قوم اس نے نواب سراج الدولہ کے ایک فوجی ذمہ دار کو پھوڑ لیا، اس نے غداری کی، اور نواب سراج الدولہ 1757 میں بنگال میں طاقت ہونے کے باوجود شکست کھا کر قتل کیے گئے۔ 1757 میں یہ واقعہ بنگال میں پیش آیا۔ دوسری بڑی حکومت تھی میسور میں ٹیپو سلطان کی، وہاں بھی انہوں نے اپنے ہاتھ پیر کھولنے شروع کیے، وہاں بھی جنگیں ہوئیں ٹیپو سلطان ان کی فوج سے۔ 1797 سے لے کر 1799 تک 4 جنگیں لڑی گئیں، اور وہاں بھی صورتحال وہی پیش آئی کہ بعض لوگوں کو غداری پر آمادہ کیا گیا اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ شہید کر دیے گئے۔ میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے خلاف وہاں غداری کی تھی، اور میر صادق نے ٹیپو سلطان کے خلاف میسور میں غداری کی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگ ملت ننگ دین و ننگ وطن۔ اور یہ دونوں، میر جعفر اور میر صادق، دونوں شیعہ تھے۔ 2 سال پہلے میرا جانا ہوا اس علاقے میں جہاں ٹیپو سلطان آرام کر رہے ہیں، میں ان کی قبر پر بھی گیا، جس جگہ پر جنگ ہوئی تھی وہاں بھی گیا، اور جس جگہ پر وہ لڑتے لڑتے شہید ہوئے تھے اس جگہ پر بھی گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا، ایک جگہ اور دکھا دو۔ کہا وہ کون جگہ؟ میں نے کہا اس غدار کی قبر کہاں ہے جس نے ٹیپو سلطان کی فوج میں غداری کی تھی؟ لوگوں نے کہا وہ اندر ہے جنگل میں۔ کہا چلو، کچا راستہ تھا، ہم لوگ 4-5 میل چل کر گئے، روڈ نہیں ہے، کچا راستہ۔ تو آپ یقین جانیے، میں دیکھ کر آ گیا، آپ کو موقع ہے تو آپ بھی جا کر دیکھ لیجئے گا، نحوست ٹپکتی ہے، نحوست انتہائی منحوس لگتی ہے وہ جگہ، اور اس کی قبر کے اوپر جو مقبرہ بنایا گیا ہے وہ کچھ دنوں میں گر جاتا ہے، اس کو حکومت پھر ریپیئر کرتی ہے، پھر گر جاتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ یہ ملت کے خلاف غداری کرنے والوں کا جب دنیا میں انجام ہے تو آخرت میں کیا ہوگا۔ بہرحال بنگال میں نواب سراج الدولہ اور میسور میں ٹیپو سلطان، یہ دونوں اپنے اپنے علاقے کے سپہ سالار اپنے اپنے علاقوں کے حکمران غداروں کی غداری کی بنیاد پر شکست کھا کر شہید ہو گئے. دلی وغیرہ کے علاقے میں بھی جنگ کی نوبت تو نہیں آئی لیکن انگریزوں نے دباؤ وہاں بھی بنایا اور مسلم حکمران جب حکومت کسی خاندان میں لمبے عرصے تک چلی جاتی ہے تو شروع کے لوگوں نے تو جفا کشی کے ساتھ حکومت لی ہوتی ہے اور بعد والوں کو درد نہیں ہوتا. آپ حضرات بیونڈی آئے, محنت کر کے پراپرٹی بنائی. اصل محنت تو آپ کی ہے لیکن آپ کی اولاد بھی دیکھ رہی ہے کہ ابا محنت کر رہے ہیں, تو ایک آدھ نسلوں تک درد رہے گا اور اس کے بعد جب میراث در میراث پراپرٹی ملے گی تو بعد والوں کو کوئی درد نہیں ہوگا, محنت نہیں ہوگی اور بیچ بیچ کر کھانا شروع کریں گے. جو کسی بھی آبادی کے پرانے لوگوں کو آپ دیکھ لیں, حکومت لمبے عرصے تک رہ گئی, سب عیش پرست ہو گئے. 1799 کی میسور کی جنگ کے بعد انگریز نے اگلا رخ کیا دلی کی جانب. وہاں مغل حکومت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ, شاہ عالم ثانی سے جا کر یہ کہا کہ ہم آپ کو حکومت سے معزول تو نہیں کرتے, بادشاہت سے ہٹا تو نہیں رہے, آپ رہیے, جو آپ کو لگان وغیرہ ملتا ہے وہ آپ لیجئے, لال قلعے کے اندر آرام سے آپ بیٹھیے, آپ کی فوج ہوگی, آپ کا حکم چلے گا, لیکن پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس میں آپ مداخلت نہ کریں, ورنہ بنگال میں سراج الدولہ اور میسور میں ٹیپو سلطان کا انجام آپ کے سامنے. بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا, اس نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک ایگریمنٹ ہوا, ایک معاہدہ نامہ ہوا تین چیزوں کا, اس پہ لکھا گیا مخلوق خدا کی, یعنی بندے سب خدا کے, ملک بادشاہ سلامت کا, لیکن فرمان ایسٹ انڈیا کمپنی کا. آپ بادشاہ کہلائیں گے, حکم ہمارا چلے گا, ہماری پالیسیوں کے مطابق آپ کو کام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, دستخط ہو گئی. کس چیز پر؟ مخلوق خدا کی, ملک بادشاہ سلامت کا, اور فرمان ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر انگریز کا. یہ جو معاہدہ ہوا ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ مجبوراً معاہدہ کرنا پڑا, ایسے حالات تھے, یہ 1803 میں ہوا ہے. اب تو کوئی رکاوٹ نہیں رہی. اس کے بعد اگلا کام جو شروع ہوا ہے وہ ذرا دونوں کان کھول کر سننے والا کام. پھر ہوا کیا؟ انگریز نے برطانیہ سے اپنے پادری بلائے, مذہبی پیشوا, اور ان کو پورے ملک کے ہر بڑے شہر میں تقریر کرنے کے لیے اور مناظرے کا چیلنج کرنے کے لیے اور کتابوں کی تقسیم کرنے کے لیے, اس کو پہن لو, تمام بڑے شہروں کے اندر انگریز پادری آ کر کے تقریریں کرتے تھے. آپ کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے, دلی جانے مسجد کی سیڑھی پر کھڑے ہو کر انگریز پادری تقریر کرتا, لوگ نماز پڑھ کے جامع مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے تھے, مجمع کھڑا ہوتا ہے, اس کی تقریر چلو. سہارنپور میں, مظفر نگر میں, دلی میں, لکھنؤ میں, ادھر پٹنہ میں, تمام مرکزی مقامات پر ان کی تقریریں جاری رہتی تھی. بسا اوقات مڑ بھیڑ بھی ہوتی تھی, سوال و جواب بھی ہوتے تھے, بہت سے واقعات, سینکڑوں واقعات. میں آپ کو ایک آدھ واقعہ سنا دوں. مظفر نگر کا واقعہ سن لیجیے. مظفر نگر میں ایک چوراہے پر ایک انگریز پادری اسٹیج لگا کر کے تقریر کر رہا تھا اور چیلنج کر رہا تھا, میری بات کا کوئی جواب دے. بھائی سیدھی بات ہے, تم سے منہ لگنا جان سے ہاتھ دھونا. بھائی جس کی حکومت ہے تم اس کے نمائندے ہو, دوسرا آدمی تم سے بحث کرے گا، مناظرہ کرے گا، تم کو اگر ہرا بھی دیا تو کسی نہ کسی بہانے سے اس کو گرفتار کر لیں گے، ہوتے ہیں ایسے حالات. ایک دیہاتی بیچارہ گھر سے نکلا، اپنے کھیت جا رہا تھا، دیکھا تو بھیڑ لگی ہے، پوچھا کیا ہے؟ کہا وہ انگریز پادری تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. دیہاتی اپنے کھیت چلا گیا. مولا لو ڈپٹیں گے اس سے میرا کیا کام. شام کو کھیت سے لوٹ کر مجمع لگا ہوا ہے، کیا ہوا جی؟ وہی انگریز تقریر کر رہا ہے، کوئی جواب دینے والا نہیں. اپنے سر سے گٹھر پھینکا اس دیہاتی نے اور آ کر بولا، ہاں جی کیا بولتے ہو تم جی؟ لوگوں نے کہا چل جا اپنا کام کر دیہاتی اللہ. صبح سے شام تک کوئی بڑا سے بڑا عالم سامنے آیا نہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اس نے کہا میں جواب دوں گا نا جی. ٹھیک ہے بھائی، دو جواب. قریب کیا گیا، اس نے پوچھا پادری تم کیا کہہ رہے ہو جی؟ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. بہت مشہور عقیدہ ہے یہ، بہت تفصیل ہے اس کی، یہ موقع تفصیل کا نہیں، واقعہ سنا رہا ہوں. اس جہاتی جاہل نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی کیا عمر ہوگی؟ تو انگریز پادری نے کہا بدتمیز ہو، اللہ تو ہمیشہ سے ہے، کوئی اس کی حد ہے؟ نہیں، ایک اندازہ کرو نا، ہمیشہ سے ہے لیکن لمبا ایک عرصہ طے کرو، کروڑ، دو کروڑ، دس کروڑ، پانچ کروڑ، کچھ مانو گے؟ چلو پانچ کروڑ سال اللہ کی عمر ہے، ٹھیک ہے، طے ہو گیا. اس پانچ کروڑ سال میں پروردگار کو ایک بچہ ہے، پچپن سال کا میں ہوں، دس بچے میرے ہیں، ایک کیوں ہوا؟ کیا کمی تھی؟ کس میں کمی تھی؟ مرد میں کہ عورت میں؟ مجمع ہنس دیا. بات بہت سادی پوہڑ ہے لیکن جواب بہت معقول ہے. اگر اولاد نہ ہونا کمال ہے تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہونا تو پھر ایک کیوں؟ ارے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے پوچھوں میں، بھائی کتنے بچے ہیں؟ کہ ایک لڑکا. شادی ہوئے 20 سال ہو گئے، ایک ہی ہوا، کیا بات؟ تو آپ بتلائیں گے ہاں وہ گھر والی بیمار ہے، میرے ساتھ یہ مجبوری ہے، فلاں حادثہ ہو گیا. بچہ صرف ایک ہونا یہ کمی ہے، اور پھر اللہ، اس کے تو کروڑوں کروڑوں ہونے چاہیے، دنیا کی ساری فوج اس کی اولادوں کی ہونی چاہیے. لیکن قرآن بار بار کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. دیکھیے میں ایک مرتبہ بتلا دوں، بیان کے بعد میں پرچی مت دیجئے، میں نہیں لوں گا تو آپ تکلیف ہوگی. میں صرف اس لیے لیتا ہوں کسی کی موت مرنے کی پرچی ہوگی، تماشے بازی آپ بالکل مت کیجیے. اگر پرچی دینا ہے تو پہلے یہاں رکھیے، مسئلے مسائل کی پرچی آپ بالکل مت دیجیے، جہاں سے آتی ہو، اگر کسی کے انتقال کی اطلاع ہو، اعلان ہو، تو پرچی آگے آنے دیجیے، ورنہ اس کو وہیں روکیے. میں بیان کر رہا ہوں، میرا ذہن بھٹک جائے گا. قرآن بار بار کہہ رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. ارے احمقو، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیوی مریم بھی کھانا کھاتی تھی، سوتی تھی، پیشاب پکانے کے ان کو تقاضے ہوتے تھے، ان کے والدین تھے، ان کی اولاد تھی. جو سوئے وہ خدا نہیں، جو کھائے وہ خدا نہیں، جس کو پیشاب پکانے کی حاجت ہو وہ خدا نہیں، جو کسی سے پیدا ہو وہ خدا نہیں، جس سے کوئی پیدا ہو وہ خدا نہیں. یہ ہے قرآن کی دلیل. اہل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه. یہ مت کہو کہ خدا کی خدائی تین حصوں میں تقسیم ہے. انتہو، اس غلط عقیدے سے بچو. انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف اور صرف ایک ہے. سبحانہ، سارے عیب سے پاک ہے، کھاتا نہیں، سوتا نہیں، محتاج نہیں. ہو الحی القیوم الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی. دلائل کھڑے کھڑے ہیں قرآن کے اندر. لیکن اس دیہاتی نے جو بات کہی بہت مضبوط دلیل ہے. انگریز پادری شرم کھا کر، شکست کھا کر چلا گیا. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا، دوسرا سنیے. ایک کہنے لگا تمہارے پیغمبر زمین میں، ہمارے پیغمبر آسمان میں، ہمارے اوپر تمہارے نیچے، بتاؤ کون افضل؟ تو دیہاتی نے کہا دلائل تو بتلائیں گے علماء کرام، میں جانتا ہوں کہ ترازو کے پلے میں ایک طرف 5 کلو ایک طرف 1 کلو، نیچے کون سا ہوگا اوپر کون سا ہوگا؟ جو بھاری ہوگا وہ نیچے ہوگا، جو ہلکا ہوگا وہ اوپر ہوگا. یہ مناظرے اس ملک میں 1-2 دن نہیں 50 سال سے زیادہ چلے ہیں. اور ایک بہت مشہور مناظرہ ہے مولا رحمت اللہ کیرانوی کا، جو آگرہ میں پادری فنڈر سے ہوا تھا. اس وقت آگرہ کا نام اکبر آباد تھا. تاریخ میں وہ مناظرہ مناظرہ اکبر آباد کے نام سے درج ہے. پادری فنڈر، جس کو برطانیہ کی حکومت نے یہ کنٹراکٹ دیا تھا، اتنا چاہو پیسہ لے لو لیکن ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنانے کی گارنٹی قبول کرو. اس معاہدے کے ساتھ وہ ہندوستان اترا تھا بمبئی کی بندرگاہ پر، اور اس چیلنج کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوا تھا کہ میں ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنا کر لوٹوں گا. چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی تھی. مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے، جو ہمارے اکابر میں سے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور مناظرہ طے ہوا. آگرہ لگا اسٹیج، مناظرہ ہوا. اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، مناظرہ سنیے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے پادری فنڈر کو شکست دی. یہ مناظرہ ہوا ہے 1856 میں، دلی جنگ سے 1 سال پہلے. کیا حالات رہے ہوں گے؟ مولا کو معلوم تھا کہ سینے پر گولی پڑے گی، گلے پر پھانسی کا پھندا پڑے گا، لیکن یہ دنیا کی دنیا دین کی خاطر جان قربان کرنے والوں سے کبھی خالی نہیں تھی. اللہ کے بندے تھے، تیار ہوئے، جو ہونا ہوگا ہوگا. انہوں نے پادری فنڈر کو شکست دی، جو ہندوستان بھر میں گھوم کر پورے ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنانے کا دعویٰ کر کے آیا تھا، واپس برطانیہ لوٹ گیا اور جا کر برطانیہ کی حکومت سے کہا رحمت اللہ کیرانوی کو گرفتار کر کے فوراً پھانسی پر چڑھا دو، ورنہ ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے عیسائیت کا جنازہ نکل جائے گا. اس کے 1 سال کے بعد وہ جنگ ہو گئی دلی والی 1857 والی، اور پھر مولانا کو گرفتاری کا آرڈر بھی نکال دیا گیا، مولانا کے خلاف ایکشن لے لیا گیا. جب اس جنگ کے بعد کیا ہوا ہے، 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد کیا ہوا ہے، وہاں پر میں مولانا کے حالات تفصیل سے آپ کو بتلاؤں. ابھی تو بتلا ہی رہا ہوں کہ 1803 سے لے کر 1824 تک سید مسیح رحمت اللہ علیہ کے جنگ کے لیے نکلنے سے پہلے تک ملک کے یہ حالات تھے. ان حالات میں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز، جو اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کی مسند پر بیٹھے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا، اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں رہا، اب سب لوگ میدان میں آئیں اور انگریز کے خلاف مل کر مقابلہ کریں. اور یہ بات آپ اچھی طرح سن لیں، غور سے سن لیں، اور وہ لوگ بھی سن لیں جنہوں نے آستین چلانے کو مسئلے کا حل سمجھ رکھا ہے. اور ہمارے اکابر علماء دارالعلوم دیوبند، علماء جمعیت العلماء، اور ہمارے اکابر جماعت کے ذمہ داران، ان کو ہمیشہ بزدلی اور تنگی نظری اور کم ہمتی کا تانا دیتے تھے. شاہ عبدالعزیز کے اس فتوے کے آ جانے کے بعد کون آگے بڑھے؟ جنگ کی شروعات کہاں سے کی جائے؟ یہ مسئلہ کھڑا ہوا. بے چینی تو بڑھ رہی تھی، اور شاہ صاحب کے فتوے آ جانے کے بعد لوگوں کو حوصلہ ملا. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اپنے بھتیجے شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو، اور اپنے شاگرد خاص سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ آپ لوگ اس ملک میں انگریز کے خلاف جنگ کی تیاری کیجیے. دورے ہونے لگے، لوگوں کو آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بڑوں نے محسوس کیا. کیا محسوس کیا؟ اس بات کو غور سے سنیے. یہ محسوس کیا جب تک مسلمانوں میں دینی بیداری نہیں آئے گی, دین کے نام پر کوئی قربانی ممکن نہیں ہے. جب تک دینی بیداری نہیں آئے گی اس وقت تک دین کے نام پر کوئی قربانی پیش نہیں کر سکتا. تو دینی بیداری بہت ضروری ہے. اس دینی بیداری کے لیے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے دو دورے, یہ رہنے والے تھے رائے بریلی, سادات کا خاندان ہے, حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے, اور جہاں پر مولانا علی میاں کا مکان ہے اس سے لگ کر سید احمد شہید کا مکان ہے, جس کو آپ نے گول گنبد نما عمارت تبدیل کر دیا گیا اور وہاں مدرسہ چلتا ہے, اور مدرسے میں بھی قرآن پاک کی تعلیم اس عمارت میں ہوتی ہے جہاں سید احمد شہید کا مکان تھا, تاکہ ان کو اس کا ثواب اس مکان سے لگ کر کے ندیے ریلی شہر تھوڑا باہر تکیہ, اور وہ خطہ جہاں پر یہ مکانات ہیں وہ دائرہ شاہ عالم اللہ کہلاتا ہے, اللہ والوں کی بستی ہے وہ. یہاں مکان پر رائے بریلی کے رہنے والے تھے, پڑھ رہے تھے عربی سوم میں پہنچے عالم کورس کے تیسرے سال میں, استاد پڑھا رہے شاہ عبدالعزیز پڑھا رہے ہیں اور سید احمد شہید فرما رہے حضرت کتاب میں کچھ نظر نہیں آ رہا. میں کتاب کو دیکھتا ہوں تو نظر نہیں آتا, کہا باہر دیکھو, باہر دیکھا نظر آ رہا ہے, کتاب میں دیکھو, کتاب میں نظر نہیں آ رہا. فرمایا کتاب بند کر دو, کتاب بند. عالم کورس کا تیسرا سال تھا, فرمایا عبادات میں لگو, مجاہدات میں لگو, خداوند قدوس تم کو اپنے خزانے سے علم دینا چاہتے ہیں. سید احمد شہید کا علم لدنی تھا جو بغیر پڑھے ملتا ہے, ملا اللہ کے بندوں کو. اس ملک میں اور بھی اللہ کے بندے ہیں جن کو علم لدنی ملا, جس کا اصل مرکز سر چشمہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, کسی سے نہیں پڑھا, لیکن خدا بندے قدوس نے علوم کے خزانے آپ کے سینے پر اڈیل دیے تھے. کہنے والے نے کہا محمد وہ کتاب کون کا تغرائے پیشانی, محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی, وہ فاتح جس کا پرچم اطلس زنگاری گردو, وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی. سارے پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے طفل مکتب ہیں. اصل مرکز تو آپ ہیں, لیکن تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا اللہ کے بندوں کو ملتا ہے. ہمارے ملک میں ایک شخصیت ابھی گزری ہے جس کا انتقال 15-18 سال پہلے ہوا ہے, حقانی صاحب. حقانی صاحب کا علم لدنی تھا, کسی مدرسے کسی مکتب کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, اصلاً تو ڈاکوؤں کے اولاد تھے وہ, ان کے والدین ڈکیت ڈالا کرتے تھے اور جیل کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی, اور بچپن سے وہ قوال تھے. کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ نوجوان بڑا ہو کر کیا بنے گا. ایک اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہوئی, ان کی خدمت کی, اس اللہ کے بندے نے دعائیں دی, زندگی کایا پلٹی, اور اس کے بعد لگے نیک کام میں. تھوڑا مطالعہ بھی کیا, لیکن ایسا غضب کا مطالعہ, ایسی غضب کی یادداشت. میں بتلا دوں, میں ان کی تحریریں صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ ان کی تحریروں میں حوالوں کی بہتات ہوتی ہے. ایک مسئلے کے 100-100 حوالے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ایک دو حوالہ ہوگا ہم اسی میں خوش ہیں, ہمارے پاس حوالہ ہے. ان کی تحریروں میں ایک ایک مسئلے پر 100 سے زائد حوالے ہوتے ہیں, تو ہم لوگوں کو راستہ دیکھنے کو ملتا ہے. میں نے ان کو دیکھا ہے بچپن میں, جب وہ جوانی میں فتح پور اور کانپور اور الہ آباد میں آتے تھے, جب داڑھی کے بال پکے نہیں تھے, گرمی کے موسم میں لنگی بنجائن پہنے بیٹھے ہوئے ہیں, دو ریوالور ایک ادھر ٹگا ایک ادھر ٹگا, ان کو ڈبل ریوالور چلا سکتا, کبھی اس کو کور سے نکالنے کی نوبت نہیں آئی, نہ وہ چلانا جانتے تھے. جب وہ تقریر کرتے تھے اور حوالوں کی بوچھار لگاتے تھے, دنیا سن ہو کر سنتی تھی. ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کسی صاحب نے کہا کہ آپ کا حوالہ مجھ کو کتاب میں نہیں ملا. فرمایا جاتا کتاب لے کر آؤ. اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں مجھ کو نہیں ملا, آپ لوگ بے حوالے کی بات کرتے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے, کوئی بدتمیز رہا ہوگا. فرمایا اگر میرا حوالہ کتاب کے اندر نہیں ہوگا کسی ریوالور سے میرے کرپٹی پہ گولی مار دوں گا، حقانی بغیر حوالے کے نہیں. اور جب تحقیق کی گئی تو حوالہ موجود تھا. لمبی داستان ہے. سید مسیح رحمۃ اللہ علیہ کو جو علم عطا کیا گیا ہے وہ علم لدنی تھا، شاہ عبد العزیز کے حکم سے انہوں نے ملک کا دورہ کیا. پہلا دورہ مشرقی ہندوستان کا، رائے بریلی سے دلی ہوتے ہوئے مظفر نگر، میرٹھ، سہارنپور، اس پٹی سے وہ گئے ہیں. اسی دورے میں سید احمد شہید دیوبند شہر کے باہر جو سہارنپور کو روڈ جاتی ہے، علامہ انور صابرین کے مزار سے لگ کر سہارنپور روڈ کہلاتی ہے، وہاں سے گزر رہے تھے. یہ 1821-22 کا واقعہ ہے. 1822 کو چلے گئے وہ حج کرنے کے، 1822 سے پہلے ان کا پہلا سفر مشرقی ہندوستان کا ہوا ہے اور دوسرا مغربی ہندوستان کا ہوا ہے. اور مغربی ہندوستان کے سفر میں کلکتہ کی بندرگاہ سے وہ چلے گئے ہیں حج کرنے کے. بہت سے بہت 1820 کا واقعہ ہے. اور دارالعلوم دیوبند کب قائم ہوا ہے؟ 1866. 46 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑنے سے 46 سال پہلے. اور جہاں پر بنیاد پڑی تھی اس ایک مسجد کو چھوڑ کر، چھتا کی مسجد کو چھوڑ کر، قبیلہ پورا علاقہ، پورے شہر کا پورا وہاں پھینکتے تھے، گندگی وہاں پھینکتے تھے، وہ شہر کے باہر کا علاقہ تھا. سید احمد شہید نے رک کر فرمایا تھا اس گھورے سے مجھ کو علم کی خوشبو آ رہی ہے. کرو انکار اولیاء اللہ کی بصیرت کا تاریخ کے اندر موجود ہے. اس سفر میں جس میں وہ ملک کا ماحول بنا رہے انگریز کے خلاف جاتے ہوئے، کسی نے خواب میں سوچا ہوگا کہ اگلی بڑی جنگ ہوگی 57 کی اور پورے ملک کے مدرسے مٹا دیے جائیں گے اور پھر ملت کو اس کی فکر ہوگی کہ دین و ایمان بچے گا کیسے، اور اہل اللہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور پوری بیسر و سامانی کے عالم میں ایک انار کے پیڑ کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد سے مدرسے کی بنیاد پڑے گی. کسی نے سوچا؟ سید احمد شہید فرما رہے ہیں اس گھورے سے مجھ کو علم کی خوشبو آ رہی ہے جو آج پوری دنیا کے لیے علم کا مرکز بنا ہوا ہے. گئے، یہ دورہ ان کا ہوا مشرقی ہندوستان کا، دوسرا دورہ کیا مغربی ہندوستان کا. اس دورے کا مقصد اس ملک کے مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر دینی بیداری پیدا کرنا. جب تک دینی بیداری نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی قربانی ممکن نہیں ہے. اور دینی بیداری کے بغیر اگر آپ لڑنے اور کٹنے اور مرنے کو تیار بھی ہو گئے، اقبال نے کہا مسجد تو بنا لی سب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جب خدا سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس موت کو کیا خاک شہادت کہیں گے؟ شہادت تو اس کا نام ہے کہ دین کی خاطر سب قربان کیا، جان بھی قربان کی، یہاں دین کی خاطر کچھ قربان کرنے کو تیار نہیں ہے، دین پر چلنا پسند نہیں ہے. اور دین کے نام مر گئے تو بولتے شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم اپنی زبان کیوں بندی کریں؟ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں، اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے، لیکن کوئی اصول اور معیار تو ہے. جب تک زندگی دین کے اصول پر نہیں گزرے گی مالی نقصان ہوگا، کچھ ٹھکانا نہیں، کائے کا موقع. جب خدا ہی بندے سے راضی نہیں، جان کا نقصان ہوگا، کائے کی شہادت. ہاں اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، تمہارے پاس کچھ نہ ہو، بنو تم نہ ہندی نہ روسی نہ نازی، بنا لو جو اپنے کو سچا حجازی، تم ہی پھر بہرحال لے جاؤ بازی، مرو تو شہید اور مارو تو بازی. سید احمد شہید ملت کے اندر دینی بیداری پیدا کرنا چاہ رہے. دوسرا سفر مشرقی ہندوستان، مغربی ہندوستان کا ہو رہا. پہلا مغربی ہندوستان کا ہوا، دوسرا مشرقی ہندوستان کا. کلکتہ کی سمت است کی جانب، اور وہیں سے آپ سفر حج کے لیے، سفر سے لوٹ کر آئے، ہندوستان تشریف لائے تھے رائے بریلی، اور دلی آنا تھا اسی بیچ میں شاہ عبدالعزیز بیمار پڑے اور ان کا انتقال ہو گیا، لیکن تحریک چل پڑی تھی. سفر حج سے واپسی کے بعد تیاریاں مکمل کی گئی، پھر اللہ کے نیک بندوں کا یہ کاروبار رائے بریلی سے چلا صوبہ سرحد کی جانب. تاریخ میں آپ سنا ہوگا صوبہ سرحد ہندوستان اور افغانستان کے بیچ کا علاقہ. وہاں کیوں جانا چاہ رہے تھے؟ اصولی بات سن لی تھی، جب جنگ ہوگی تو کوئی علاقہ تو ایسا ہو جہاں ہماری فوج جمع ہو، کوئی علاقہ تو ایسا ہو اس کو آس پاس سے مدد مل سکے. یہ صوبہ سرحد ایسا علاقہ تھا جو مسلم ممالک سے اس کا خشکی کا راستہ ہے. یہ بہت اہم تاریخی پس منظر ہے. سید احمد شہید نے اس علاقے کا انتخاب کیوں کیا؟ مسلم ممالک کا وہاں سے افغانستان، ایران، عراق، شام، اردن اور سعودی عرب. اگر یہاں سے آپ خشکی کے راستے سعودی عرب حج کرنے جانا چاہیں وہی راستہ ہے، وہی جائیں گے. سید احمد شہید نے اپنی جنگ کا محاذ اور مرکز اس علاقے کو قرار دیا، ادھر چلے. راستے میں صوبہ پنجاب پہنچتا تھا، پنجاب میں راجا رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، علاقائی حکومتیں بہت سی تھیں اس کی بھی تھی، لیکن وہ انگریز کا حلیف تھا یعنی اتحادی. اب جب وہ انگریز کا اتحادی تھا تو انگریز کے اشارے پر مسلمانوں پر مظالم بھی ڈالتا تھا. وہاں سے اطلاعات آ رہی تھی مسلم بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، عبادات میں تکلیف دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو سید احمد شہید نے صوبہ سرحد جانے سے پہلے پنجاب کا رخ کیا، اور پنجاب کے علاقے میں راجا رنجیت سنگھ کی فوج جھڑپیں ہوئی اور اس کو پسپا کیا. پسپا کر کے آگے نکل گئے، صوبہ سرحد پہنچ گئے. وہاں جا کر پورے علاقے میں اسلامی نظام کا نفاذ ہو گیا، اور اس کی تیاری تھی کہ اب وہاں سے مسلم ممالک کے تعاون سے ایک بڑی فوج جمع کر کے پلٹ کر انگریز فوج پر حملہ کیا جائے. باہر سے یہ حملہ ہو اور اندر جو لوگ رہتے ہیں یہ اپنا کام کر کام بڑھائے. پوری تیاری تھی. 1826 میں سید احمد شہید رائے بریلی چلے ہیں، اور 1829 تک پورا علاقہ ان کے زیر نہیں ہے، اور انگریز کے خلاف ایک مضبوط اور فیصلہ کن جنگ کرنے کی پلاننگ ہو گئی. علاقے کے 400 عمال اپنا اپنا نظام دیکھ رہے ہیں، پورا اسلامی نظام نافذ ہے. اس بیچ میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی تاریخ سے لوگ واقف نہیں ہیں اور جس کی بنیاد پر بڑی غلط فہمیاں. عرب میں اس سعودی حکومت سے پہلے حرمین شریفین ترکی حکومت کے زیر نگرانی تھا، خلافت عثمانیہ ترکی حکومت کے زیر نگرانی تھا. اس وقت نجد کے علاقے میں، نجد ہے، مرادہ ہے، القصیم وغیرہ ہے، یہ سعودی حکومت کا علاقہ ہے، یہاں ایک بزرگ پیدا ہوئے شیخ محمد ابن عبد الوہاب نجدی، جو حنبلی مسلک کے تھے، حنفی مسلک کے نہیں تھے. ہمارے بزرگوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اپنا کام کر رہے تھے، وہ علماء دیوبند سے ان کا کوئی تعلق نہیں. مزاج میں شدت، زندگی ان کی دین کے مطابق گزر، لیکن مزاج میں شدت تھی. جو بات کہنا شدت کے ساتھ کہنا. بدعات اور شرک کے خلاف اتنے مسدد تھے، اتنے مسدد تھے کہ وہ چیزیں دیگر پڑھے لکھے لوگوں کو پسند نہیں تھی. جو پرانی قبریں تھیں پکی بنی ہوئی ان کو کھدوا کر پھینکا دیا، حتیٰ کہ یہ مسئلہ تک زیر بحث آ گیا کہ روضہ اقدس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں اس کو پکا محفوظ رکھا جائے کہ گرا دیا جائے. یہ بحث چل پڑی، اور عرب سے ایک وقت ہندوستان آیا ہوا تھا جس سے گفتگو ہونی تھی. ہمارے اکابر نے اس واقعے کو لکھا ہے، اللہ کے نیک بندے تہجد میں اٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں ان کو خاموش کرنا ہے. کچھ اللہ کے بندے اعتکاف کی حالت میں بیٹھ گئے، تب جا کر خداوند قدوس نے سینوں پر اس حقیقت کو کھولا. قبر پکی مت بناؤ, بالکل درست ہے, لیکن اگر کسی کمرے کے اندر کوئی قبر ہو تو اس کو پکی قبر نہیں کہا جائے گا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پکی نہیں بنائی گئی ہے, روضہ حجرہ عائشہ میں آپ آرام فرما رہے ہیں, کمرہ پہلے سے ہے, اندر آپ آرام فرما رہے ہیں, اس کو آپ اس کے ساتھ نہ جوڑیں. اور آپ کے روضہ اقدس کے چاروں جانب جو مضبوط دیواریں کھڑی کی گئی ہیں زمین کے اندر تک, بہت مشہور واقعہ ہے نور الدین زنگی کے زمانے کا, دو یہودی مدینہ منورہ میں آ کر مقیم ہوئے. اس وقت ہر طرف سے کھلا تھا, ایک کمرے کے اندر وہ لوگ مقیم ہوئے اور دن میں عبادت کرتے تھے, دن میں وہاں مہمانوں کو پانی پلاتے, ان کی خدمت کرتے تھے, اور رات میں عبادت کرتے تھے. بہت نیک مشہور تھے, بالکل متقی پرہیزگار ہیں, ان کا دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. نور الدین زنگی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, آپ فرما رہے ہیں دو گستاخ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں ان کو روکو, دو گستاخ مجھے تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں ان کو روکو. اور ان کی شکلیں نور الدین زنگی کو دکھائی گئی. نور الدین زنگی نے آ کر مدینہ منورہ میں کہا کہ سارے لوگوں کو کسی ایک مقام پر جمع کیا جائے, کیا شکل ہوگی, سب کی دعوت کرو, مکمل مدینہ کی پوری آبادی کو وہاں جمع کرو. دعوت کی گئی اور نور الدین زنگی بیٹھ گیا. لوگ سامنے سے گزر رہے گزر رہے گزر رہے, سب گزر گئے, وہ چہرے نظر نہیں آئے. نور الدین زنگی نے کہا سب لوگ آگے؟ ہاں سب لوگ آگے, نہیں کچھ لوگ رہ گئے. لوگوں نے کہا وہ دو درویش ہیں, وہ ہر وقت کمرے کے اندر رہتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, کہا ان کو بھی لے جاؤ. ان کو بلایا گیا, یہی دونوں مردود تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی سے کہا تھا دو گستاخ مجھے تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں ان کو. یہ کیا کر رہے تھے معلوم؟ جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے اندر اندر سرنگ کھودتے کھودتے کھودتے کھودتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئے تھے, قدم نظر آنے لگے تھے. اگلا ارادہ ان کا یہ تھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, آسان تو نہیں ہے, خدا بند قدوس ہونے نہیں دے گا, لیکن ان یہود مردود کی کوشش یہ تھی کہ روضہ اقدس سے آپ کی اس کو منتقل کر دیا جائے. نور الدین زنگی نے ان دونوں کا سر قلم کرایا اور خود جا کر اس حجرے میں اتر کر سرنگ سے وہاں تک پہنچا جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر نظر آ رہے تھے, آپ کے پیروں کو بوسا دیا. اس کے بعد حکم دیا کہ روضہ اقدس کے چاروں جانب مضبوط دیواریں کھڑی کی جائیں, زمین کی خدائی کی گئی, اس پہ سیسا پلایا گیا, ایک دھات ہوتی ہے لوہے جیسی, سیسے کی دیواریں بنائی گئی اور چاروں طرف سے اس کو محفوظ کیا گیا. یہ واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے. ان سارے حقائق کا آپ انکار کر دیں گے؟ علماء دیوبند کھڑے ہوئے میدان میں, ہمارے اکابر کا دور تھا, مولانا خلیل احمد صاحب امبیڈکر کا دور تھا, مولانا رشید احمد گنگوہی کا دور تھا, اس وقت یہ بحث ہوئی تھی, علماء دیوبند نے کہا تھا خبردار خبردار روضہ اقدس کے اوپر کسی نے اگر غلط نگاہ اٹھائی تو دنیا کی اینٹ سے اینٹ بن جائے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن الوہاب کی سوچ کیا تھی, وہ تو 1792 میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے, لیکن بعد کے لوگوں میں وہ سوچ برقرار تھی, وہ تحریک برقرار تھی. 1818 میں مصر کی حکومت نے اور ترکی کی حکومت نے اس علاقے پر حملہ کیا اور اس قسم کے سارے لوگوں کو تہ تہ کیا اور حکومت کو ختم کر دیا, ان کا جو مرکزی مقام تھا درعیہ اس کو بھی قبضے میں کر لیا. محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا وہی خاتمہ ہو گیا. ایک تاریخی واقعہ, محمد عبد الوہاب سے ہمارا کیا رشتہ بتلا دیا ہم نے آپ کو, وہ حنبلی المسلک ایک عالم تھے, زندگی مطابق شریعت تھی, مزاج میں شدت تھی, بدعت اور شرک کے خلاف بہت سخت تھے, اتنی شدت کے ہمارے بزرگ قائم نہیں ہیں, ہمارے اکابر قائم نہیں. اور پوری دنیا اس وقت ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی, انگریز نے کیا ہر بار استعمال کیا, ہندوستان کے اس علاقے کے مسلمانوں کو اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ باور کرایا, یہ ذہن سازی کی اگر اگر شہید اپنی اس تحریک میں کامیاب ہو گئے تو ہندوستان کے اندر ویسا ہی نظام لے کر آئیں گے جو نظام محمد بن وہاب عرب میں لانا چاہ رہے تھے. اب محمد بن وہاب سے لوگ نفرت تھے وہاں بھی اور یہاں بھی, اور خاموشی کے ساتھ یہ پرچار کیا گیا اور عوام میں جذبات بھڑکائے گئے اور ایک بڑا علاقہ سید احمد شہید کے خلاف بغاوت کر, ان کی فوج کا ایک بڑا حصہ ان سے الگ ہو گیا. اب کیا کریں, اس علاقے کو چھوڑ کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے متعلقین متبعین کو لے کر آگے بڑھتے ہیں بالا کوٹ کے علاقے میں, اور چاروں طرف سے پہاڑیاں ہیں, بیچ میں آپ نے خیمہ لگایا اور غور کر رہے ہیں کہ اگلا قدم کیا اٹھایا جائے. فوج منتشر ہو چکی ہے, افراد ساتھ چھوڑ چکے ہیں, اور ادھر انگریز پلاننگ کر رہا ہے. اس نے دوبارہ راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت سے کہا اب موقع اچھا ہے, دوبارہ حملہ کرو, ہتھیار ہم سے. راجہ رنجیت سنگھ کا لڑکا شیر سنگھ, جس کا باپ سید صاحب کی فوج سے شکست کھا چکا تھا, وہ 20,000 کی فوج لے کر راتوں رات اس علاقے تک پہنچا جہاں سید صاحب کا قافلہ مقیم تھا, اور رات کی تاریکی میں ان کے اوپر حملہ آور ہوا. ان لوگوں نے مقابلہ کیا لیکن تعداد کم تھی, اور اچانک حملہ تھا. سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید اور 300 اہل اللہ نے بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر جان شہادت نوش کیا, اور باقی ان کے ساتھی منتشر ہو گئے. ویسے حالات وہ تحریک جو 1826 میں رائے بریلی سے اٹھ کر پنجاب سے ہوتے ہوئے سرحد کے علاقے تک پہنچی تھی, جس کو بعد میں انگریز کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنا تھا, وہ اس سازش کی وجہ سے ناکامی پر ختم ہو گئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ سید احمد شہید کی تحریک جو محمد عبد الوہاب کی تحریک جوڑا گیا, کیا ان کا آپس میں کوئی رشتہ تھا؟ سید احمد شہید حج کرنے گئے ہیں 1822 میں کلکتہ سے, اور 1818 میں محمد عبد الوہاب کی تحریک کا خاتمہ ہو چکا ہے, دنیا میں کچھ بچا نہیں ان کی تحریک کا حصہ. جس علاقے میں تھے وہ علاقہ ترکی اور مصری حکومت نے تہس نہس کر دیا تھا, اور خود شیخ محمد عبد الوہاب کا انتقال 1792 میں ہو چکا ہے. سید احمد شہید نے ان سے ملاقات ہے, نہ اس علاقے میں وہاں گئے ہیں, نہ ان کی تحریک سے کوئی تعلق تھا, لیکن انگریز نے ایک سبق پڑھایا, اس تحریک کو اس تحریک سے جوڑنے کا, اور ان مجاہدین کو وہابی کہا گیا. اور اس کے بعد تب سے لے کر 1857 کی جنگ تک, اور اس کے بعد ہندوستان کی آزادی تک, جب تک انگریز کے ملحوظ قدم اس ملک سے باہر نہیں گئے, جس نے ان کے خلاف آواز اٹھائی, جو انگریز کے خلاف بولا اور لڑا, انگریز نے اس کو وہابی کہا, اور انگریز کی حمایت کرنے والے سارے ہی لوگوں نے ان کو وہابی کہا. اس بنیاد پر علماء دیوبند کو وہابی کہا جاتا ہے. کیا رشتہ؟ لیکن آپ کہیے, آپ کو مبارک, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے پر اس بنیاد پر حملہ کرایا گیا جبکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور ساری انگریزی فائلوں کے اندر, تمام دستاویزات کے اندر تمام مجاہدین آزادی کو وہ وہابی کہہ کر لکھتے ہیں. جبکہ 1826 کی یہ جنگ دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے سے 46 سال پہلے یہ کارواں چلا ہے رائے بریلی سے, اور اگر آپ 1831 سے پکڑتے ہیں تو کہاں 31 کہاں 66, 35 سال پہلے دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے سے 35 سال پہلے کو آپ دیوبندی کہیں گے, ان کو آپ دیوبندی اپنی دیں, کیا تعلق ان سے؟ بھائی دارالعلوم دیوبند تو بعد میں قائم ہوا ہے. 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد جب پورے ملک میں کوئی ادارہ نہیں بچا, دلی شہر کے وہ ہزاروں ادارے جو مکاتب کی شکل میں مسجدوں کے اندر چلتے تھے, جہاں اللہ کے بندے آ کر پڑھایا کرتے تھے, خود شاہ ولی اللہ کے گھر کا ادارہ, ان کے والد شاہ عبد الرحیم کے نام پر جامعہ رحیمیہ, اس کو ڈال دیا گیا, اور پورے ملک میں علماء کو پکڑ پکڑ کر گولیاں ماری گئی اور پھانسی پہ ٹانگا لیا. ایسے حالات ہو گئے تھے کہ اب ملک میں شاید دین و ایمان کا نشان نہ بچے گا. ان حالات میں چھ اللہ کے بندوں نے سر جوڑ کر فیصلہ کیا. وہ شورا بعد میں بڑی ہوئی, وہ فاؤنڈر گروپ چھ افراد جنہوں نے پوری بے سر و سامانی کے ساتھ مدرسے کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا. ایک انار کے پیڑ کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے 1857 کی دلی کی جنگ کے بعد جب دھڑ پکڑ شروع ہوئی تو باہر اللہ کے بندے ہجرت کر گئے, بہت سے گرفتار ہوئے, بہت سے اس ملک میں رہے, مصیبتیں برداشت کی. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو شاملی کے میدان میں امیر المومنین بن کر قیادت کر رہے تھے وہ مکہ المکرمہ ہجرت فرما کر چلے گئے. ادھر چھٹ میں دارالعلوم دوبل قائم کیا گیا تو کوئی صاحب حج کرنے گئے تھے, انہوں نے حاجی صاحب سے ملاقات کی اور فرمایا ہم لوگوں نے ہندوستان میں ایک مدرسے کے قیام کا فیصلہ کیا ہے. حاجی صاحب مجذوب صفت آدمی تھے, بس جذبے میں آ گئے, کہنے لگے ہاں ہاں آپ لوگوں نے قائم کیا, آپ لوگوں نے قائم کیا, آپ کو کیا معلوم سینکڑوں لوگ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر یہاں بلک بلک کر رو کر یہ دعائیں کر رہے تھے خداوندہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا سامان فراہم کرنا, تو خداوند قدوس نے اپنے نیک بندوں کے سینوں کے اندر یہ القا کیا ہے اس طرز سے کام کی شروعات کرو, اور آپ کہتے ہو ہم نے قائم کیا. اسی لیے وہ ادارہ جو ایک بچے سے شروع ہوتا ہے, اس وقت نیٹ نہیں تھا, اس وقت واٹس ایپ نہیں تھا, اس وقت اس مواصلات کا فاسٹ نظام نہیں تھا, ہندوستان سے برما اور ہندوستان سے افغانستان جانے میں مہینہ مہینہ لگتا تھا. ادھر دارالعلوم دیوبند میں مدرسہ شروع ہو رہا ہے, دیوبند بستی مدرسہ شروع ہو رہا ہے ایک بچے سے. اگلا سال شوال کا مہینہ آتا ہے, دنیا کے مختلف ممالک سے طلبہ چل کر آتے ہیں, ہم پڑھنے آئے, کوئی پوسٹر, کوئی بینر, کوئی جلسہ, کوئی مدعا, کچھ نہیں. کس نے بتلایا ان کو؟ ایران سے, عراق سے, شام سے, مصر سے, ترکی سے طلبہ پڑھنے آ رہے ہیں, کہا دیوبند بستی میں. کس نے بھیجا؟ 1857 کی جنگ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ اگلی ملاقات میں, اس وقت بتلاؤں گا اس جنگ کی ناکامی کے بعد ہوا کیا, ہمارے اکابر پر کیسے مظالم کے پہاڑ توڑے گئے اور کیسے ثابت قدم رہے. یہ آزادی تھال میں سجا کر آپ کو نہیں دے دی گئی, ٹھیک ہے, آزاد ہونے کے بعد بٹوارا ہوا, تو گندگی ہمارے سر پر ڈال دی گئی, ہم نے سینچا ہے خون سے چمن, پتے پتے سے آشکارا ہے نیت باغ با درست نہیں, ورنہ گلشن پہ حق ہمارا ہے. ہماری کمیوں, کوتاہیوں اور بدعمالیوں کا خمیازہ شکل میں بٹوارا ہمارے اوپر ڈال دیا گیا, اس کی لمبی داستان ہے. آج تو مجھے آپ کو صرف اتنا بتلانا تھا, اور کئی ہفتوں سے آپ یہ بات سن رہے ہیں, اس ملک میں مسلمان آیا اپنی دینی پہچان کے ساتھ ہے, کاروباری بن کر آئے, ایماندار کاروباری بن کر ہندوستان کے اندر آئے, اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کی خدمت. آپ بھی کاروبار کرتے ہیں, آپ بھی ایماندارانہ کاروبار کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التاجر الصدوق, سچا ایماندار تاجر جنت میں انبیاء کرام کے ساتھ اس کو جگہ نصیب ہوگی. یہ فضیلت. پھر اس ملک میں اسلام کیسے بڑھا, مسلم بادشاہوں کا دور, انگریز کی آمد, تو بنگال کی جنگ, میسور کی جنگ, اور سید مشیر رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جنگ جس کا آغاز 1826 میں ہوا, اور وہ جنگ ان اہل اللہ کی بالا کوٹ کی پہاڑیوں پر شہادت پر رک گئی, منتہی ہو گئی. پھر ان کے شاگردوں کے قافلے ملک کے مختلف علاقوں کے اندر پھیل گئے تھے, اور انہیں کی کوششوں سے, سید مشیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی ہی کوشش سے وہ ماحول بنا تھا کہ جس سے 1857 کی وہ فیصلہ کن جنگ وجود میں آئی تھی جو بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی تھی. انشاءاللہ اگلی ملاقات میں اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا.